Loteria Orlen.pl. Zapraszam, Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 15 czerwca. Minęła siódma. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Prokuratura ujawnia przyczynę śmierci 10-latki z Mrowin na Dolnym Śląsku. Przyczyną zgonu były rany kłute, klatki piersiowej oraz szyi. Moody's obniża rating zdolności kredytowej Turcji do poziomu śmieciowego. To niesprawiedliwa decyzja, ocenia turecki resort finansów. 18 tysięcy żołnierzy z 12 państw weźmie udział w ćwiczeniach Dragon. Manewry ruszają na poligonach w Polsce. Aż 12 godzin trwała sekcja zwłok 10-letniej dziewczynki zamordowanej pod Żarowem na Dolnym Śląsku. Wieczorem prokurator rejonowy ze Świdnicy Marek Rusin przedstawił wyniki. Przyczyną zgonu 10-letniej dziewczynki były rany kłute, klatki piersiowej oraz szyi. Tych ran było wiele. Niezależnie od tego ujawniono ślady, które wskazują na to, że zbrodnia miała podłoże seksualne. Dziecko zaginęło w czwartek po południu w drodze ze szkoły do domu. Po kilku godzinach ciało dziewczynki znaleziono na polnej drodze 6 km od miejsca, w którym mieszkała. Prokurator pytany, czy udało się wytypować sprawcę lub sprawców zbrodni. Powiedział, że nie może ujawnić takich informacji, bo może to zaszkodzić śledztwu. Podkreślił, że nad sprawą pracuje zespół prokuratorów oraz wielu policjantów różnych szczebli. Od komendy powiatowej po komendę główną. Chcemy jak najszybciej ustalić sprawcę tej zbrodni, powiedział prokurator Rusin. Lider Agrounii Michał Kołodziejczak zakłada partię polityczną Prawda, która ma wystartować w jesiennych wyborach parlamentarnych. Szczegóły ma podać dzisiaj. Agrounia skupia rolników i przedsiębiorców. W ostatnich miesiącach działacze Agrounii wielokrotnie organizowali blokady dróg i ulic. Blokady dróg i ulic, w tym blokadę placu Zawiszy w Warszawie, gdzie wysypywali jabłka. Był to ich protest przeciwko, jak przekonywali, nieopłacalnym cenom ich skupu. Najlepiej napisali egzamin z języka angielskiego, najsłabiej z matematyki. Ósmoklasiści i uczniowie trzecich klas gimnazjów poznali wczoraj wyniki egzaminów na zakończenie szkoły, które pisali w kwietniu. Zbiorcze wyniki egzaminów przedstawiła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Średnie wyniki egzaminów podał dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. W przypadku egzaminu gimnazjalnego średni wynik z języka polskiego 63%, z matematyki 43%, język angielski na poziomie podstawowym 68%. Jeśli chodzi o egzamin ósmoklasisty, język polski 63%, matematyka 45%, język angielski 59%. Potwierdziła się tendencja, że polscy uczniowie najlepiej radzą sobie z językami obcymi, a najsłabiej z matematyką. W przypadku egzaminu gimnazjalnego ponad 1000 osób uzyskało ze wszystkich przedmiotów wyniki między 90 a 100%, a wśród ósmoklasistów ta liczba była sześciokrotnie wyższa. Zaświadczenie o wynikach uczniowie otrzymają w środę wraz z zakończeniem roku szkolnego. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Agencja ratingowa Moody's obniżyła rating zdolności kredytowej Turcji z BA3 do śmieciowego poziomu B1 z dalszą negatywną perspektywą i z ryzykiem niewypłacalności rządu. Zdaniem agencji stały spadek zaufania inwestorów w coraz większym stopniu przeważa nad pozytywnymi zjawiskami, takimi jak niski poziom zadłużenia publicznego. Moody's ocenił, że gospodarka turecka zagrożona jest dłuższym okresem niestabilności ekonomicznej i finansowej, do czego przyczynia się też niski poziom rezerw walutowych. Tureckie Ministerstwo Skarbu i Finansów oceniło, że ostatnia decyzja jest nieusprawiedliwiona i sprzeczna z wynikami tureckiej gospodarki. Ruszają największe w tym roku manewry wojskowe Dragon 19. W ćwiczeniu weźmie udział około 18 tysięcy żołnierzy z 12 państw. Do tego 2,5 tysiąca sprzętu wojskowego. Żołnierze będą ćwiczyć na poligonach w całej Polsce. Żołnierze z Polski i państw sojuszniczych będą intensywnie trenować przez 4 dni. Manewry odbędą się na lądzie, morzu, w powietrzu i w cyberprzestrzeni. A głównym celem ćwiczenia Dragon 19 będzie sprawdzenie, jak polskie oddziały współpracują z wojskami sojuszniczymi, które stacjonują w naszym kraju w ramach wzmacniania wschodniej flanki NATO. Na poligony oprócz żołnierzy wyjedzie ciężki sprzęt, w sumie około 1,5 tysiąca wozów, czołgów i sprzętu artyleryjskiego. Głównym ćwiczącym na tegorocznym Dragonie jest 11. Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej. Wspierać ją będą m.in. oddziały z USA, Wielkiej Brytanii, Kanady, Niemiec, Rumunii i Słowacji. W manewrach weźmie także udział 1,5 tysiąca żołnierzy obrony terytorialnej. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe ma dla Państwa Mateusz Fusiarz. Drugi tytuł z rzędu, trzeci w historii klubu. Anwil Włocławek w decydującym siódmym finałowym spotkaniu pokonał polski cukier 89-77 i w Toruniu wywalczył Mistrzostwo Polski. W przekroju całego spotkania można było odnieść wrażenie, że lepiej i efektowniej grają gospodarze, ale przydarzyło im się aż 17 strat, a to było kluczowe przy znakomicie rzucających za trzy koszykarzach Anwilu. W sumie trafili 15 trójek. Po finale Kamil Łączyński nie krył radości. To jest naprawdę spełnienie marzeń. Myślę, że zdobycie mistrzostwa jedno po drugim to niewiarygodna sprawa. Udawało się to niewielu ekipom w kraju i pokazaliśmy ogromny kolektyw, wolę walki przy wsparciu tak wspaniałej publiczności. No nie powiem, że było nam łatwiej, ale na pewno czuliśmy, że te skrzydła nam rosną. 7 spotkań, żeby wyłonić mistrza. Nawet w NBA szybciej się to rozstrzygnęło. To był dobry i naprawdę emocjonujący sezon Energa Basket Ligi. Emocji nie brakuje też w Iranie. Tam rozgrywany jest trzeci już turniej siatkarskiej Ligi Narodów. Vital Heinen do Urmi zabrał 8 zawodników, których nie było wcześniej chociażby w Chinach. Trener chce testować nowe ustawienia i skład. Na razie nie dało to efektu w postaci zwycięstwa. Nasi przegrali z Rosją 1-3, ale tak powinno być, mówi były reprezentant Paweł Papke. Tak to musiało, powinno wyglądać. Młodzi chłopcy, niektórzy, przypomnę, właściwie debiutują w roli reprezentanta Polski, mają na koncie 3, może 5 pojedynków. Kilku chłopaków po prostu musi złapać troszeczkę obycia. Walka była, chłopcy przegrali. Nie rozdzierajmy szat, bo po pierwsze młodzi się ogrywają, bo mamy ten rocznik 97 i 2-3 starszych chłopaków, którzy potrzebują dużo grania. Po drugie dajemy tym doświadczonym, starszym chłopakom troszkę odsapnąć. Liga Narodów poważnie traktowana, natomiast tak jak widać, nie tylko my jesteśmy wyjątkiem. Drużyny przyjeżdżają w bardzo szerokich składach. Dziś kolejny mecz Polaków w Iranie, tym razem zagrają z gospodarzami. Start o 16. O 18 z kolei wielki finał Mistrzostw Świata do lat 20. Ostatni mecz młodzieżowego mundialu rozegrany zostanie w Łodzi. Ukraina zagra z Koreą Południową. Wczoraj w starciu o trzecie miejsce Ekwador po dogrywce dopiero wygrał 1-0 z Włochami. W Polsce już rozdają medale, a w Brazylii cała zabawa dopiero się zaczyna. Za nami pierwszy mecz Copa America, w którym to ekipa Canarinhos bez żadnego problemu ograła 3-0 Boliwię. Dwie bramki dla gospodarzy zdobył Coutinho, a trzecią dorzucił po kapitalnym uderzeniu Everton Soares z Gremio. I coś mi podpowiada, że za długo w Porto Alegre to on już nie pogra. I kolarstwo na koniec. W Wielkiej Brytanii trwa OVO Energy Women's Tour i świetnie radzi sobie Katarzyna Niewiadoma, która wczoraj zaledwie o włos przegrała finisz z Elizabeth Dainan. W klasyfikacji generalnej Brytyjka też bardzo nieznacznie wyprzedza Polkę, bo dzieli je zaledwie sekunda. A nas od kolejnego sportu w trójce dzieli mniej niż godzina. A już teraz prognoza pogody. Dziś trochę słońca, ale wszędzie będzie się chmurzyć i padać oraz grzmieć. Najpierw na zachodzie, potem na wschodzie kraju. Na termometrach od 26 stopni na północy, około 30 w centrum, do 34 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W poniedziałek, w dniu pogrzebu Ryszarda Bugajskiego, twórcy jednego z najważniejszych dzieł polskiej kinematografii, Przesłuchania, zapraszam Państwa do Klubu Trójki. Jak zwykle po 21:00 Dariusz Bugalski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kobieta, która ma wszystko. Pozalewane, bo dzieci ciągle chlapią się w wannie. Kupi basen ogrodowy na Allegro, bo na Allegro jest ponad 18 tysięcy ofert z basenami. Sprawdź. Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą Entil ukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Dajesz z siebie 100%. Oczekujesz tego samego każdego dnia. Dla swojego zdrowia dbaj o siebie na 100%. Suplement Diety Plus to wyjątkowo smaczny sposób kompleksowego uzupełniania diety. Dostarcza 100% zapotrzebowania na niezbędne witaminy, a specjalna technologia i forma tabletki musującej zapewniają lepszą przyswajalność. Ty rozpoznasz plusza po smaku. Twoje ciało rozpozna go po działaniu. Plus 100% codziennie. Jesteśmy na stacji Orlen. Zawodnicy ustawieni jeden za drugim, gotowi do startu. Wszyscy dodają gazu. Biorą zakręt między połkami, wychodzą na prostą, klient po zewnętrznej i tak jest! Pierwszy przy kasie! Kup dowolny zestaw promocyjny, odbierz zdrapkę i poczuj się jak zwycięzca. Do wygrania 88 rodzinnych samochodów i ponad 11 milionów produktów Verwa. Dodatkowo dla zarejestrowanych uczestników programu Witaj, wyjazdy na wyścigi Roberta Kubicy. Regulamin na loteriaorlen.pl. Graj w Loterii Orlen. Zapraszam, Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Iwanka Kunewa, Sylwia Hej, Katarzyna Borowiecka przy mikrofonie. Dzień dobry, po 7:00. zapraszamy na weekend. Asfaltowe łąki ABC na początek drugiej godziny naszego spotkania. Dzisiaj zapraszamy na weekend. 15, prawie 16 minut po godzinie 7, za 4 minuty i 6 sekund dokładnie nastąpi wątek naukowy zapowiadany po 6, a te 4 minuty i 6 sekund wypełni nam formacja Empire of the Sun. We gonna remember. Swimming in December, heading for the city lights, the 975. We sharing each other, the nearest and farther, the scent of the lemon drips from your eyes. Empire of the Sun, We Are the People, taki tytuł nosi ten utwór i właściwie był dobrym wstępem do tego, co za chwilę nastąpi, dlatego że być może trochę w rytm Państwu nogi, a może nie tylko nogi chodziły, a też będzie wątek taneczny w wątku naukowym zawarty. Kiedyś naszym mózgiem, a w szczególności jego funkcjonowaniem, zajmowała się filozofia, a dziś coraz więcej dziedzin ustępuje miejsca neuronauce. Co tak naprawdę jest w naszej głowie i jak zwykłe czynności wpływają na znajdujące się w niej połączenia? Odpowiedzi na to pytanie szukał Kuba Jamrosek. Podobno muzyka łagodzi obyczaje, a do tańca trzeba dwojka. Te powiedzenia zna chyba każdy z nas, ale prawdopodobnie mało kto odnosi je do miliardów połączeń nerwowych w naszym mózgu. Szkoda, bo świadomość tego mogłaby znacznie ułatwić nam życie. Ale zacznijmy od początku. Na początku lat 90. włoski neurofizjolog Giacomo Rizzolatti odkrył neuroni specchio, czyli neurony lustrzane. Neurony lustrzane to specjalna grupa komórek nerwowych. Justyna Jakubczyk, trenerka Body Movement i Design Thinking. Są umiejscowione w naszym mózgu, a dokładnie w części mózgu, która nazywa się dolnym zakrętem czołowym. Są grupą komórek odpowiedzialną za ruch, czyli znajdują się w korze ruchowej. Są też przedmiotem sporu wielu specjalistów z zakresu neuronauki. Związane jest to ze znaczeniem, jakie jest im przypisywane. To z kolei wynik badań na małpach Rizzolattiego. Odkrył, że te neurony lustrzane odpowiadają za wykrywanie intencji drugiej osoby. To są neurony, które nam na przykład dają sygnał, że dana osoba po coś sięga albo coś chce zrobić. Czyli jesteśmy w stanie odczytać w pewien sposób intencje, oczywiście one będą wtedy słuszne, kiedy będą osadzone w konkretnym kontekście. Nasz mózg zbudowany jest tak, żebyśmy mogli swobodnie wchodzić w relacje z innymi ludźmi. Niezbędna w tym celu wydaje się być empatia. Neurony lustrzane poniekąd też mogą odpowiadać za empatię, czyli wykrywanie stanów emocjonalnych drugiej osoby. Tutaj dyskusje pomiędzy różnymi naukowcami trwają. Natomiast jeszcze jedna super istotna funkcja tych neuronów lustrzanych to jest uczenie się poprzez obserwację. Warto więc robić to wszystko, co związane jest z naśladowaniem innych ludzi. Na przykład kopiowanie boiskowych ruchów Roberta Lewandowskiego albo nawet przedrzeźnianie innych może przynieść niemałe korzyści. W tym miejscu wracamy też do tańca i muzyki. Aktywność fizyczna generuje połączenia pomiędzy komórkami. Generuje produkcję białka BDNF, które jest odpowiedzialne za regenerację starych połączeń komórkowych i tworzenie się nowych. Często zachęcam do tego, żeby uczyć się tańca poprzez naśladowanie kogoś, kto nam coś pokazuje. Przez to na przykład takie flashmoby na ulicach, które były robione, gdzie ludzie nie znali układu, a potrafili jednak zatańczyć, no to dlatego, że byli w stanie się szybko nauczyć dzięki chociażby takiemu mechanizmowi. To też taniec w parze, bo oprócz tego, że możemy uczyć się solo patrząc na kogoś, to też możemy tańczyć w parze, gdzie dodatkowo oprócz tego, że możemy przewidzieć na przykład ruch danej osoby, bo na nią patrzymy, to też jesteśmy w stanie, wchodząc w tę interakcję, generować hormon, którym jest oksytocyna. Oksytocyna pozwala na zacieśnianie więzi i budowanie relacji. A będąc w takiej interakcji, jesteśmy w stanie lepiej odczytywać sygnały drugiej osoby i zsynchronizować się na poziomie emocjonalnym. Robimy to wtedy nie tylko wykorzystując nasz wzrok, ale również czucie. A im więcej zmysłów, tym też nauka jest bardziej efektywna. Jak się okazuje, praktyków tanecznego rozwijania neuronów lustrzanych daleko szukać nie trzeba. Jestem trochę otyła już teraz, to nie bardzo, a kiedyś w młodości lubiłam bardzo tańczyć. No myślę, że to jest jakiś sposób łączenia ludzi. Uczy kontaktu z partnerką. Jest możliwość właśnie wymiany takich doświadczeń. Ja wtedy o niczym nie myślę, jest naprawdę fajnie. Patrzymy sobie w oczy z mężem na przykład, przytulamy się, mieliśmy teraz 45-lecie ślubu. Też tak fajnie było potańczyć sobie, przytulić się. W domu czasami też się tak wygłupiamy, ktoś tańczy. Nie liczy się więc styl taneczny, raczej to, żeby obok nas był ktoś, z kim będziemy mogli ćwiczyć, nie czekając specjalnie na zbliżającą się okazję. Wystarczy dać porwać się muzyce. Zaczynając od uginania kolan, żeby wejść w rytm i tutaj już obserwując ruchy drugiej osoby, jedna osoba ma za zadanie robić proste ruchy rękami, obszerne, tak żeby druga osoba była w stanie je naśladować i podążyć za nimi. I potem jest zmiana roli, czyli uczymy się siebie nawzajem, a potem dodatkowo można przyspieszyć na przykład rytm i wtedy sprawdzać, na ile jesteśmy w stanie skupić się, skoncentrować na tym, żeby w szybkim tempie powtarzać te ćwiczenia. I im bardziej mamy wyćwiczone neurony lustrzane, im bardziej praktykujemy różne ćwiczenia właśnie związane z naśladowaniem ruchów, to tym szybciej i łatwiej łapiemy ruchy drugiej osoby, nawet jeżeli są w szybkim tempie. Czyli jesteśmy w stanie odczytać jej intencję, w którą stronę ona za chwilę się ruszy. A jeśli ktoś z tańcem jest na bakier, zawsze może postawić na plotki z sąsiadką, rozmowę z kierowcą taksówki, opiekę nad dzieckiem lub chociażby lekturę wielowątkowej książki. Neurony lustrzane czekają na trening. Kariera neuronów lustrzanych trwa w najlepsze, z tym, że istnieją, zgadza się większość naukowców. Spór pojawia się wtedy, kiedy mowa o ich funkcjach. Czemu? Trudno się dziwić, bo przecież nasz mózg w wielu aspektach wciąż pozostaje wielką tajemnicą. O neurony lustrzane pytał Kuba Jamrozek. 25 minut po siódmej przed nami piosenki o miłości. Otwarte okna przy tobie oddycham. zapominam się na chwilę. Ciebie więcej chcę. Musi mi to przejść i minąć miłość i inne słowa. Nie potrzebuję słów. Mówiłem ci to już. Dopłynął donikąd. To tylko słowa. Ciebie więcej chcę. Musi mi to przejść. Wszystkiego i jeszcze to wszystko mógłbym móc. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam cię na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć. Słowa, potrzebuję słów. Mówiłem ci to już. Dopłynął donikąd. To tylko słowa. Ciebie więcej chcę. Musi mi to przejść. Krzysztof Zalewski, Miłość, Miłość, a wcześniej Maja Kleszcz i Incarnations, Nasza Miłość ma skrzydła. A teraz będzie o tym, że żar się leje z nieba. Kontynuując cytat, taka spiekota w mieście to piekło. Upał i burze, które temu upałowi będą towarzyszyły, a burzom z kolei mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu, a miejscami także gradu. No i temperatury 26 stopni najchłodniej stosunkowo na północy, około 30 stopni w centrum, do 34 na południowym wschodzie, a chłodniej może być na wybrzeżu wschodnim i Żuławach, tam od 22 do 25 stopni. Więc może tak nad zalew, proszę Państwa. Burn the Witch, Radiohead. Tu program Trzeci Polskiego Radia. 23 minuty pozostały do 8. Na zdrowie. Dziś o tym, jak korzystać ze słońca, by sobie nie zaszkodzić i zapewnić odpowiednią ilość witaminy D3. Z doktorem Michałem Siwikiem rozmawiała Agnieszka Furtak-Bilnik. W Polsce trwa fala upałów. Wiele osób korzysta z tego słońca, a chciałabym pana zapytać, jak zadbać o to, żeby nasze wystawianie się na słońce było jednocześnie bezpieczne? Na pewno nie wystawiać się na słońce między godziną 10, 11, a 16, 17, ponieważ wtedy słońce operuje najmocniej. No to właściwie z opalania nici, prawda? Możemy opalić się do godziny 10 albo opalać się po godzinie 17. A czy to słońce też opala? Jak najbardziej. Po drugie, musimy stosować kremy z wysokim filtrem, to jest 30 bądź 50, w zależności od tego, jaki mamy fototyp skóry. Jeśli uprawiamy aktywność fizyczną na świeżym powietrzu, to również najlepiej w ogóle wieczorem, bo wtedy też dla naszego organizmu jest to najzdrowsze. No i w koszulce z długim rękawem najlepiej. Jak sobie wyobrażam, że miałabym się posmarować kremem z filtrem 50 i wyjść na słońce jedynie do godziny 10 oraz po godzinie 17, to właściwie nie będzie żadnych oznak słońca na mojej skórze. Oznaki będą, ale to, do czego my dążymy, to nie powinniśmy do bardzo ciemnej opalenicy, szczególnie jeśli jesteśmy blondynami, bądź mamy rude włosy, bo wtedy prędzej się oparzymy na słońcu, niż opalimy naszą skórę na jakiś ciemny kolor, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, często podkreśla się fakt, że wystawiając się na słońce, produkowana jest witamina D3. Owszem, możemy ją produkować, ale najlepiej zrobić to albo przed 10, albo po 17, bo wtedy nie szkodzimy sami sobie. Jeżeli chodzi o to produkowanie witaminy D, to jak to zrobić, żeby faktycznie ta witamina się w naszej skórze wyprodukowała? Wystarczy tak naprawdę 10-15 minut, szczególnie w tym okresie letnim, kiedy mamy eksponowane przedramiona, twarz, by ta witamina D wyprodukowała się w ilości wystarczającej dla nas. Czy tworzymy w ten sposób zapasy też już na zimę? Niestety nie. Ta witamina, szczególnie jeśli mówimy albo o dzieciach, albo o osobach starszych, no to tutaj często zachodzi potrzeba suplementacji, to po pierwsze. Po drugie, z racji tego, że jednak jesienią, zimą to słońce zupełnie inaczej operuje niż w okresie letnim, to tutaj musimy często wspomagać się farmakologicznie i suplementować tą witaminę. A teraz, jeżeli jest lato i z tego słońca korzystamy w dużej mierze, to też powinniśmy suplementować witaminę D? Jeśli nie jesteśmy w grupie ryzyka, ryzyka czego? Ryzyka niedoboru witaminy D3, albo nie jesteśmy na przykład kobietą po menopauzie, która już miała jakieś złamania kości, ma tendencję do osteoporozy, no to zupełnie nie ma takiej potrzeby. A dzieci? Dzieci, jeśli mówimy o niemowlakach, to tutaj oczywiście tak, trzeba suplementować w ilości adekwatnej do wieku. Natomiast jeśli mówimy o dzieciach w wieku przedszkolnym, szkolnym, to tutaj nie ma takiej potrzeby, żeby dodatkowo suplementować tą witaminę D3, jeśli mówimy oczywiście o takim standardowym dziecku bez żadnych obciążeń. Jeżeli pan mówi o niemowlakach, to pewnie dlatego, że niemowlak w ogóle nie powinien mieć na swojej skórze promieni słonecznych, takich w lecie, zgadza się? Jak najbardziej możemy wychodzić z tym dzieckiem na słońce, ale nie możemy go przykrywać na przykład zupełnie pieluszką, bo wtedy istnieje ryzyko tak zwanego udaru cieplnego pieluszkowego, bo zakładając pieluszkę znacznie podnosimy temperaturę w wózku, a tym samym dziecko z racji na swoją małą powierzchnię ciała nie może tutaj pozbyć się tego nadmiaru ciepła i możemy doprowadzić do udaru cieplnego u takiego niemowlaka. Tak zwane gondole, przykryte. Parasol taki przy wózku, żeby się znajdował. Dziecko musi mieć przewiew, zapewne część musi być karmione piersią, jeśli jest karmione jeszcze piersią. No i musi mieć dostęp do wody. Żadne napoje słodzone, gazowane nie wchodzą w grę. Nakładajmy im czapki z daszkiem albo kapelusze. Co najmniej pół godziny przed wyjściem na słońce powinniśmy nałożyć krem z filtrem. Jeśli kąpiemy się w morzu, w jeziorze, to powinniśmy po takiej każdej ekspozycji również ponownie nałożyć na naszą skórę krem z filtrem UV. Warto stosować kremy, które są wodooporne, bo one nie są zupełnie wodoodporne. Szczególnie, że często potem i tak się wycieramy ręcznikiem, więc część tego kremu zostaje na naszym ręczniku. Okulary z filtrem UV. Możemy pomyśleć o właśnie koszulce, która zmniejszy tą powierzchnię ciała, która jest eksponowana na promieniowanie słoneczne. Bardzo dziękuję w takim razie i życzymy bezpiecznych kąpieli słonecznych. Z doktorem Michałem Siwikiem rozmawiała Agnieszka Furtak-Bilnik. kiss up and I say it's alright. Zgodnie z zasadą, że sobotni poranek bez Beatlesów to poranek stracony, dzisiaj piosenka dla tych, którzy spośród całej czwórki z Liverpoolu największą słabość mają to dla George'a Harrisona. I jeszcze jedna informacja filmowa. Nie wiem, czy już Państwu wpadł w oko ten zwiastun, ale 12 lipca premiera filmu, którego tytuł Yesterday już może nasuwać pewne skojarzenia z Beatlesami, a jeśli powiem jeszcze, że fabuła, zawiązanie tej fabuły i akcji jest takie, że główny bohater dziwnym zbiegiem okoliczności budzi się pewnego dnia w świecie, w którym nikt nie zna Beatlesów, w którym nie było Beatlesów, no ale on zna wszystkie te piosenki, to już może być ciekawie. Jeszcze ciekawiej będzie, jeśli powiem, że scenariusz napisał Richard Curtis, jeśli to jest nazwisko, które Państwo kojarzą z najlepszymi komediami brytyjskimi, komediami romantycznymi, takimi jak Cztery wesela i pogrzeb, czy to właśnie Miłość, to słusznie, a za kamerą stanął Danny Boyle, czyli reżyser między innymi Slumdog Milionera z ulicy, czy Trainspotting. Może być bardzo ciekawie. Yesterday wchodzi na ekrany polskich kin 12 lipca, a przed nami Chaka Khan.